Ja, nou, dat gaat lekker zo. Kijk, oh, Charlie staat nu even een andere dienst te draaien. Hallo. Hallo. Hallo. Zo, jij bent van de media of zo? Nee, sorry, wij doen geen interviews. Oh, dat geen goed. Interviews. Geen interviews. Ja, kom maar hier iemand. Bij deze kist. Ja? Die hebben we. Oh. Zo. Ja, hier doen jullie dan interviews, dan kunnen we gewoon naar elkaar zwijgen. Ja. Live op het internet, dat lijkt me perfect. Oh, zonno. Ja, mijn apparatuur... Ja, doe maar. Kom maar. Nog eentje? Het begint een beetje aan elkaar te vallen. Ja, zeker. Maar dat gaat wel lekker zo. Ja, is beter. Als je het kan opzetten, dat scheelt een hoop, hè? Echt gek, ja. Ja, nee, dit is het draaiboek wat we hebben geperfectioneerd in Noord. Mm. Dan kan iemand daar naartoe lopen. Dan zie je iemand stilstaan. Die mag niet stilstaan. Dus dat is hoe, uiteindelijk is dit een beetje van, je zet een stuk af, je zet die kisten neer, je laat mensen rustig naar die heen lopen en dan gaat het eigenlijk wel goed. Als het maar gewoon duidelijk is wat de procedure is, dan denk ik dat iedereen... Ja, wacht even, wat we doen, of zijn die één groep? Nee, maar we doen steeds één voor één. Anders, je mag ook daar wachten, maar dan sta je daar te wachten, dat is ook goed. Ja, weet je, als het maar duidelijk is hoe het werkt en als het maar duidelijk is dat er genoeg is voor je. Ja, en het is gewoon, als je, zeg maar, het is gewoon zo, als die ruimte er maar is, ja. voordat al die mensen er zijn. Oh, dat is schattig. Oh, we krijgen heel veel applaus. Er mag iemand... Ik ga even kijken waar dat applaus vandaan kwam. Wat? Ik ga even kijken waar ga jij eens kijken waar dat applaus vandaan kwam. Ik hoorde iemand heel hard klappen net, Charlie ook, dus gaan we even kijken wat die mevrouw